نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكل فراها كبر أتتوسيك وليو وكسنيك من روزاتو katika mji huu wa Newala. Ni neema Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha katika maeneo ya mbali kabisa kama haya, ili kuwatembelea ndugu zetu katika hii manhaj, katika hii da'wa salafia mubaraka. Ni neema Allah subhanahu wa ta'ala katukusanya pamoja na nyinyi na kuona katika miji hii ya mbali namna watu wanavyoipenda hii da'wa. Kwa kweli wako mbali sana kuliko sehemu nyingi ambazo tuliwahi kwenda, pengine katika miji mikubwa, misikiti inaung'aa, sehemu za kukaa mzuri, lakini ni wachache sana walio na hamu ya kutafuta elimu. Wachache sana. Yani hili ni jambo la kushajiisha sana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe sote sababu katika dini yake, tuendelee kuitumikia hii dini na kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hii da'wa mubaraka, da'wa ambayo anayeonja utamu wake haiwachi, anayejua thamani yake huitunza hii da'wa na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii aliyompa. Pamoja na kuwa hii da'wa imeenea na kufahamika, isipokuwa maadui wa hii da'wa waendelea katika kuleta upinzani kwa kila namna. Ikiwa watashindwa katika kutumia nguvu ili kuizuia hii da'wa, ikawa hakuna namna ya kutumia njia kama hiyo, basi aqal shay hutumia njia ya kuichafua hii da'wa na kuwachafua walinganizi katika hii da'wa. Na miongoni mwa uchafuzi shubuhat ambazo zimeenea sana katika mujtamaa wetu ni maneno yanayozungumzwa na baadhi ya muftadia kuwa hawa hawakuacha mtu, na hili ndio leo nimekusudia kulimsia. hawakumwacha yeyote isipokuwa wamemzungumza, wamemtahadharisha watu kuwa wasimsikilize, bali mubtadi'a katika mutasawifa haswa kule kwetu ndio njia wanayoitumia katika kuharibu, kama wanavyodhania sum'a ya da'wa salafia, kuwa hawa hawakumbakisha yoyote. Kutahadharisha Waislamu kutokana na hatari inayowakabili, zaidi kuwatahadharisha kutokamana na walinganizi wa upotofu, ni msingi katika misingi ya da'wa salafia mubaraka. Nitanukuu maneno ya baadhi ya wanaovyuoni ili kusadikisha haya tunayoyasema, na kuwa da'wa yetu hakuna yeyote anayezungumza kupitia ufahamu wa kichwa chake yeye, bali kila kinachozungumzwa chaegemezwa katika adilla za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa masahaba na wale waliofuata kwa wema katika wanaoviona. Na hili ndilo linalowaumiza wengi katika walinganizi wa batil. Ukitizama da'wa nyingine utakuta kuwa ulinganizi wao ni fikra za mtu tu, anavyofikiria yeye ndivyo anavyotaka watu wafuate. Ikiwa tutafuata akili za watu, tutafuata na kuikubali akili ya nani ikiwa kila mmoja wetu ana akili zake? Qur'an na Sunna katika mfumo wao, bali ni katika msingi wa hii da'wa mubaraka kutahadharisha watu kutokamana na ahlul bid'i wal ahwa, kutahadharisha watu kutokamana na walinganizi wa upotofu. Na wa kwanza kabisa aliyefundisha hili jambo ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala alayhi salatu wa salam, iyyakum wa muhdathati al-umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin fin nar. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam akaamrisha kushikamana na sunna zake na kushikamana na mwenendo wa makhalifa wa uongofu wanne, na kutuhimiza tushikamane na sunna hizo. Ashahid katika hii hadith, iyyakum wa muhdathati al-umur, mtume sallallahu alayhi wa sallam akatutahadharisha kutokamana na yale yaliyozuliwa katika dini. Iko shubha ambayo huieneza watu wa bid'a kuwa wewe kataza ule uzushi lakini usimzungumzie yule mzushi. Je, ule uzushi utajiuza wenyewe ikiwa haukubebwa na hao wazushi? Usawa ni kuwa yule mzushi anaponyamazishwa na ule uzushi pia utaondoka. Ama likizungumziwa la uzushi, wakawatu wa uzushi waendelee katika kulingania katika ule uzushi, ni lini atajua yule asiyejua kuwa huyo anachokilingania ni cha batili? الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة والجماعة. كوارودي ونوخاليفه دعوة نكتهذر شوات كتكمان نوزوشي كتكالين نكتكم السنجي يدعوة سلفية مباركة. وتسمانين wanaosema hawakuwacha watu wakisoma vitabu walivyoviandika ahlul hadith katika kuwazungumza, kwa mfano ad-du'afa, watu ambao wakipokea hadithi wajulikana kuwa hadithi hii ni dhaifu, kwa maelfu wakataja. Leo wazungumzo watu wawili watatu katika watu wa batil تقوم الدنيا ولا تقعد. وقد ينبط أئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى, ابن معين, نانجينيه كتكونا وفيوني وكبر حديثي وكانديك ومدينة نكتاجرش كتكمانا نوالي وفكيزي وحديثي أموني مذيفو. Na huweza mtu akawa ni dhaifu katika upokezi wa hadithi lakini mchamungu. Lakini upande wa hadithi achukuliwa kuwa ni dhaifu anapoipokea hadithi kama ile. Lakini pamoja na hayo hawakuacha kumtaja ili kutahadharisha watu kutokana na upokezi yake. Hatukuona yote katika immatus salaf wakisimama dhidi ya hao wanaoviona tuliowataja na wengineo kama Imam al-Bukhari na Imam Muslim, الإمام الترمذي والإمام أبي داود نوينجيليو كتك علماء وحديث هتكونا الإسمام بالدياو نقسيما هم قوة شمتو. لكن إليو دعاة أهل السنة وكي وتهذر الشوات كتك مانا أهل البدع إن شبه أمبالو ضعيف سنة ولو ينجح بعض الوقت وليثركنا كيل ذكي بيشارة بيشارة ولا سيا كيل ذكي بيني كنا ويني وليثركنا كيل ذكي بيشارة وكبالي شبه كما هي كوينجية قوة. أما ولو يكفهم هي شبه ضعيف سنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. ابن تيمية رحمه الله تعالى تاريخ وانفان ووالي أئمة وبدع بيونغوزي مويجي كتك بدع ومشيك بندرة كتك كلنغني واتو كوني وزوش واتو وليون اتكادي زنزو خليف القرآن نسنة يمتون صلى الله عليه وسلم أولا وفن إبادة زنزو خليف القرآن نسنة يمتون صلى الله عليه وسلم فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. كبينيش حليات نكتهذرش أمة كتكمان نوتهاوى. شيخ الإسلام ومفتي الأنام أسيما واجب باتفاق المسلمين نواجب واتفاق يو إسلام. لو la shangaza mtu asifahamu kuwa hili jambo ni wajib, wala sio kuwa la pendekezo tu, ni wajib kwa ittifaq ya Waislamu. La sivyo utakuwa ufanya ghushi kwa Waislamu wenzako wakati wamuona Muislamu aenda katika upotofu na wanyamaza humbainishi haki. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. الإمام أحمد قال لك ذي وسوالة أكوليزوا كنمت أفنغ أصالي منير أفني اعتكاف وانبندهم زيدي أما يلي أنا وزنون زوت وبدع. والله لو كما صليلي لتوليز ومتو ليو بيدا كجيو في الجواب كتك أهل البدع أتزمونزا وكين وكيبانا أفضلي هوي هذا ملين ونمتو بيس أسوالي منيوي سولة ذاتي تانو أفنغ رمضانياتي أفنياتي تافيات هذا ملين ونمتو بيسا سفضالي هوي متونا ولنغنزي ونجينة alingania yeye adai ni katika ahli sunna pale wanaohudhuria katika kikao chake wenye fikra za kikhariji wamo, kuna miji sufi imo mle ndani, kuna wengine matabliri wamo ndani, kuna wengine sijui, yani taja kila aina ya watu wa bid'a utawapata humo mle mle. Wasikiliza, mwezi nenda mwezi rudi, mwezi nenda mwezi rudi, habadiliki yule mtu, yuko vile vile alivyo. Ikiwa ana fikra za kikhawariji, yuko vile vile ni khariji. Ikiwa ni mtu amekuja pale na usufi, usufi wake kwa vile vile. Hawa wamekuja kusomeshwa wote na mtu anayedai kuwa alingania katika sunna. Huyu kweli azungumza haki pale alipo? Ikiwa kila pote linalokuja pale likiondoka, kila mtu arudi vile alivyo, hakuna anayebadilika. Haikuwa hii isipokuwa ni kwa sababu haizungumzi haki inavyotakikana kuzungumzwa. Kwa hiyo cha kuzungumzwa, kuna mambo muhimu katika dini, lakini kuna ya muhimu zaidi pia yatakikana yazungumzwe. Utakuta watu kama hawa mara nyingi maudhui ni ndoa, namna gani utaishi na mkeo. Kwani msufi atakuishi na mkeo vizuri? Kila mmoja atakuishi na mkeo vizuri. Sasa ukizungumza maudhui kama hizi, usiguse bid'a, usiguse watu wa bid'a, usitahadharishe watu kutokamana na fikra potofu za kikhariji. Wangapi katika vijana, nakumbuka vizuri sana, wadogo sana, kwa mfano katika mji wa Mombasa, waliokwenda na fikra potofu kama hizi, wengi wameuawa. Na ikiwa hakuuawa, basi aliondoka katika ile nchi akakimbilia nchi nyingine. Nini? Ni kwa sababu walinyamaza wengi katika wale ambao wadai ni kuwa ni katika watu wa sunna, kuwabainishia watu kuwa hizi njia wanazozipata si Uislamu, bali njia hizi zaharibu sum'a na sura ya Uislamu. Uislamu haujamwamrisha mtu akimwona muuzaji askirimu njiani kwa kuwa si Muislamu wampokonye. Wewe unandaa, wewe unandaa askirimu atakumwibia, kisha wasema ilikuwa ni ghanima. Namna hii na watu kimya, kesho waende wakafanya tukio lingine la ajabu. Hivi mtu mpaka awaambie wafuasi wake, ukiwa una jirani wewe si Muislamu, mgotee mlango, fungua, pige sururu ya kichwa, malize. Kwa kufanya hivyo ndio Muislamu? Ama wamuona amekaa pale, kwa nini atokee mmoja hapa akavaa yale madudi akaenda pale feri akamaliza watu, mbona wewe uvae? Haya ni kumbusha yale vijana wanaokwenda katika masehemu kama haya, wakadanganywa na fikra potofu kama zile. Wakifika kule, amiri alilala akaota, amka asubuhi asema ninakuota wewe shahidi, kwa hivyo wewe ndio utakwenda kufanya lile tukio, vaa madudi anaenda kajile kule. Yaani na kijana maskini hana hata akili ya kufikiria, aambiwa nenda kavae, ukifa wewe shahidi, una hurul ain sabini wa kusubiri. Wakusubiri wewe tu. Na mimi niliota hivi, wewe amiri hata siku moja huoti wewe uko peponi? Msisi tu mashahidi wewe hui. Kwa nini huitaki pepo wewe? Huwezi kumwambia amiri kwani wewe huitaki pepo wewe? Kila siku tuitaka sisi tu. Wewe huitaki wa pepo? Basi leo waonaje wewe ukapokewa na sabini? Kilepuka waokotwa tu wewe sabini wakongoja wewe. Fikra potofu, wakadanganywa na wakatajiwa ayat na hadith sahiha kweli, lakini zikawekwa mahali sipaki. Sababu ni watu kutotahadharishwa kutokamana na walinganizi wa potofu kama hawa, kwa kuogopa tu kuwa wale mtu wabaya watanifanya hivi, watanifanya. Wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala. Hakuna nafsi itakufa isipokuwa kwa idhni ya Allah. Wallahi siku yako ikifika utaondoka. Siku yako ikifika, wewe mlinganizi, wewe msikilizaji, nyote, kila mmoja wetu ataondoka na ile siku ambayo Allah amwandikia. Pengine bila sababu yoyote. Amelala, watu wakiamka huyo haamki tena. Wangapi? Kambi na nasi. Na kuna neema kama kufa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja wetu ataondoka katika hii dunia, lakini kwa kuogopa wakawa hawabainishi ile haki. Ikawa mtu hayazungumzi haya, ayaacha ya batili yakiendelea, Kisha mtu kama yule anapoulizwa masuala haya, mimi sitaki shari na watu bwana, mimi nazungumza haya ambayo sote tuwafikiana, lakini mambo ya bid'a, mambo ya shirki yataendelea katika mshtama yote pekee. Al-Imam Ahmad ameuliza swali, huyu mmoja yuwafunga nusali fanya itikaf afanye ibada zake khaswa nini, na upande wa pili yatakallamu fi ahli albid'a, huyu kazi yake yeye ni yeye na watu wa bid'a, ya wao ya yeye, hawawashi abainishia watu ile batil waliibeba na kuwekea watu wazi ile bid'a ilivyo na fikra potofu walizonazo watu wa bid'a, ni yupi apendeza zaidi kwa kwewe? Faqala rahimahullah, angalia fiqh ya Imam Ahmad, idha sama wa salla wa atakafa, akifunga akisali akifanya itikaf, fa innama huwa li nafsihi, hilo ni kwa ajili ya nafsi yake, anufaika yeye jambo lile, manufaa yake yamebakia kwake peke yake. Wa idha takallama fi ahli albid'a fa innama huwa lilmuslimin hadha afdalu, na akiwazungumza watu wa bid'a hii la wagusa waislamu wote, faida yake yaenea kwa waislamu wote, huyu ni mbora zaidi, huyu ni mbora zaidi. Billahi alaikum, je, leo yule anayewazungumza watu wa bid'a achukuliwa ndiye mbora ama ndiyo aonekana muovu? Wallahi inqalabat almawazin, mizani leo za waislamu zimebadilika kabisa. Wamekuwa wale wanaoizungumza haki ndiyo maadui, na wale wanaoizungumza batil ndiyo wachukuliwa hakuna kama wao. Ni kipi kikubwa wanachokipata kutoka kwao ahlul bid'ah? Kipi kikubwa? Pengine aje mlinganizi katika walinganizi wa kizushi, huku kwenu hamna sana, kule kwetu wajifanya wao ni Waingereza sana, lugha ya utumwa ndio wakaitanguliza sana. Sasa huje wale walinganizi wanaozungumza kimombo, sasa utamwona mtu atikisa kichwa takubara kweli, sikia zungumza kweli, zungumza kweli, hata siku moja akwambie hii ni bid'a, hii ni sunna, hii ni tauhid, hii ni shirk, hata siku moja akwambie. Na la kushangaza zaidi, mlinganizi huyu pia akiambiwa wewe si salafi, mimi si salafi bwana, shanto wautakia nini wewe usalafi, wakati misingi mikubwa katika misingi ya da'wa salafia huiwezi. Bali baadhi yao wakushangaza, akiulizwa wewe salafi, pengine atabarra na hii nisba. Kisha wafuasi wake waone wanaokaa chini pale wakiambia shekhe wenu yule si salafi, yule ndiye si mtu wa sunna, ile kelele utakayosikia pale ya ajabu. Tayib, salafi lini ulimsikia akisema ni salafi? Lini alitahadharisha watu kutokamana mapote potofu? Kwa mfano tu huu msingi huu. Kwa hivyo haya mambo utayaona ahlul bid'ah wakiyapinga, lakini sivyo ilivyokuwa. Na ikiwa ni wakweli wao, wasome haya maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mbele ya wafuasi wao. Nani anayemkataa Sheikh Islam katika anayejinasibisha na sunna? Kila mmoja ajigemeza kuwa huu ni katika wanaovioni wetu. Hata masufi pia wakati mwingine wakiyataka yao hufanya batr ya maneno ya Sheikh Islam rahimahullah, kutoka kule kusema kwa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah shetani sijui kadha, hugeuka ikawa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah qaddasa Allah ruha, yabadilika roho, kwa kuwa sasa pale ataka kunukuu kile ambacho aona yeye cha muayyid katika ile bid'ah anayofanya. Sheikh Islam akaendelea baada ya kutaja maneno ya Imam Ahmad, sema fabayya, kabainisha Imam Ahmad أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم كوا منفع يهوي أن يوتاذر شوات كتكمان أطول بدع ni manufaa yenye kuenea kwa Waislamu wote katika dini yao. Min jinsi aljihadi fi sabilillah, katika jinsi ya jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukimwona mtu atahadharisha watu kutokana na watu wa bid'a yuko katika jihad fi sabilillah, bali jihadi yake ni kubwa zaidi, kwa sababu jihadi ya vita kila mmoja wetu anaweza. Yule aliye na elimu na asiyekuwa na elimu aweza kuingia, lakini katika jihadi hii hawaingii isipokuwa khawas, watu hasa katika Uislamu ndio wanaweza kuingia katika jihadi kama hii. Bila ilmu, kubainisha haki, kupiga vita watu wa batil na kuwaweka wazi. Thumma qala rahimahullah, إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. كسفيشا هي الله سبحانه وتعالى, كسفيشا ديني الله سبحانه وتعالى, نشريع الله سبحانه وتعالى, نكزوية ظلم هاوات نودوا واو جو يشريع الله سبحانه وتعالى ni wajibu na ala kifaya. Kwa hivyo watakikana muislamu kumshukuru yule anayezungumza bid'a, anayewazungumza watu wa bid'a, mshukuru. Kwa nini? Kwa sababu amesimamia jambo ambalo lao kama yeye pia ataliwacha waislamu wote wataingia kwenye nini? Kwenye dhambi. Na hii ni bitifaqi almuslimin, kwa itifaqi ya waislamu. Tuwashukuru sana walinganizi ambao wamekaa bil mirsad dhidi ahli bid'a, kwa sababu lao kama hawatasimama hawa kisawasawa kuwalingania watu katika hii manhaji, kuwatahadharisha watu kutokana na watu wa bid'a, kutahadharisha watu kutokana na batil, basi wengi katika watu wataingia katika mambo ya balaa balaa, wakidhania watu katika uwanja wa sawa. Kuna mfano mzuri na faida nzuri nimesikia katika huu msafara, pengine wale tuko nao mmesikia. Tutasawar kwa mfano hakuna da'wa salafia huku kwetu, mfano hakuna hii da'wa, hakuzungumzi hii da'wa kabisa, na fikra za kikhawarij namna zilivyoingia katika mjtama wetu, leo kungelikuwa vipi huku kwetu? Hebu tufikirie, yani subhanallah arham arrahim, wallahi rehma ya Allah imeshuka juu ya kila sehemu ambayo imefika idaa, wallahi rehma. Wengi tungelikwenda sisi pia wazungumzaji, tungelikwenda wengi katika balaa kama hizo, lau kama hii haki isingelikuja. Falillahi alhamdu lillah, wallahi ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amefikishia. Lau kama si hao wanaolingania katika haki na kutahadharisha watu kutokana na watu wa bid'a, leo sisi tungelikuwa twaimba katika maandamano pale Usama bin Laden, sio? Tungelikuwa maandamanoni twaimba mambo kama haya, lakini wakatubainishia na wakatuwekea wazi, tukajua kumbe hizi njia si za sawa kabisa, ziko mbali sana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama si wabainishaji wa haki, kungelikuwa na hatari kubwa katika mjtamaa wetu, kubwa sana. Hakuna anayejua hatari yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah sallam, Allah subhanahu wa ta'ala amesalimisha kwa kupitia hao leo tunawaona wabaya, wanaonyoshwa vidole na kila mmoja, endeleeni hivyo hivyo, wala msishukuru shauri zenu. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anna illa mnashkuru, hana haja na sisi ikiwa tutaki kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yarda lakum, mukishukuru Allah subhanahu wa ta'ala awaridhia, na ikiwa mtakufuru Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun ankum, haitaji shukrani zenu. ikiwa wewe waswali mara tano, kuna malaika ameumbwa amesujudu kutoka umbwe mpaka mwisho wake amesujudu. Ikiwa wewe wasabih, kuna malaika wameumbwa kazi yao ni kuleta tasbih, hawachoki miaka yote yale ya tasbih ndio shughuli yake. Kipi kikubwa tunachofanya sisi? Watu wa waliona madhambi ya kila aina na sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hatutaishukuru hii neema, hatutawashukuru wale wanaobainisha haki, basi wallahi kule tunakokwenda sasa. Fajazahumullahu khairan. Sheikh al-Islam rahimahullah sema, ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لا فسد الدين. لو كما سيوالي أمبو الله سبحانه وتعالى هو اسم ميشك كزوية مذار يا هوات بس ديني الله سبحانه وتعالى انجلي هربيك. مفانو منجينا نزوري موناجي كما انشي مهلكا ingelikuwa leo yatawaliwa na masufi ama na mashia, ushatasawa wangeregesha tarehe ya Lata na Uzza na Manata katika miji mitukufu kama hiyo. Leo ingelikuwa watu watufu al-Kaaba pale kumekwa makamu fulan, makamu Hussein, makamu fulan, makamu fulan, kabru fulan, kungeekwa makaburi pale 360 kama vile ilivyokuwa watu wa jahiliya. Watu wakawa waabudu basi na Allah. Ikawa Waislamu ni kicheko mbele ya Mayahudi na Manasara. Lakini subhana rabbak, Allah subhana wa ta'ala amewaweka wale waliozuia shari na madhara kama haya. Lakini leo kuna nchi na uzungumzo vibaya kama hivi? Kuna nchi ya uzungumzo vibaya kama hivi? Hakuna. Waislamu wamebebezwa chuki dhidi ya mfano wa nchi kama ile inasimama katika haki, katika tauhid na sunna, kiasi cha kuwa leo mashia watupa makombora kwa ajili ya kuvunja al-Kaaba, kulefua Masjid al-Haram. Kisha watu kwa sababu ni kadhia inawagusa, si Saudia tu, baridi kabisa, niliona maandamano ya waharakiin wakasema maandamano, mashia wataka kulefua msikiti wa Makka, na watu waliona kwa macho ile mabomu ya kitupu yakalipuliwa juu ya leo. Na hawa ndio waliokubainishia wewe na mimi na wanaovioni wao wakatubainishia sisi kwa nini haki, miongoni mwa wale waliosimama katika haki wakubwa kabisa wanaoviona nchi kama hii. Lakini wengi katika watu ili hawalishukuru wala hawalioni. Tungelikuwa leo twaenda kuhiji pale, hatujui tutarudi salama ama turudi salama. Nasoma katika tarehe utajua Rafidha wamefanya nini katika sehemu tukufu kama zile, walipokuwa wao wana uwezo katika sehemu kama zile. Qala walaula man yuqimuhu Allah lidaf'i dharri ha'ula'i la fasada ad-din wa kana fasaduhu a'zam min fasadi istila'i al-adu min ahli al-harb. Ufisadi wa watu wanasema hawa wamewacha makafiri wazungumza wenzao, hata kama ni watu wa bid'a. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aonyesha madhara ya bid'a, asema ingelikuwa ufisadi waliouweneza hawa watu wa bid'a ni zaidi kuliko ufisadi wa kutawaliwa na maadui katika watu wanaopiga vita Uislamu. Ufisadi wa bid'a ni mkubwa zaidi. Na ndio ukaona katika salafu salih walikuwa wakikataa hata kula na mtu wa bid'a, na yuko tayari ali na Yahudi na Nasara, lakini asile na mtu wa bid'a. La an akula ma'a Yahudi au Nasrani ahab ilayya min an akula ma'a sahibi bid'a yumridhu qalbi. Mimi kula na Yahudi au Nasara napendezewa zaidi kuliko kukaa chini na kula na mtu wa bid'a asije akanijitia maradhi ya moyo. Na maradhi ya moyo yanayokusudiwa hapa si yale maradhi ambayo unaweza kwenda hospitalini ukafanyiwa operation ukapoa. Wallahi ni maradhi mabaya ambayo waweza kuondoka duniani, huja pona utaona na maradhi kama haya. Bid'a ni maradhi tena makubwa sana. Watu wa bid'a ni wagonjwa. Wagonjwa wa nyoyo, wagonjwa wa vichwa. Wagonjwa sana. Huku kwetu katika pwani. Kote huku, paka Mombasa wapi? Dhehebu ambalo lilikuwa limetawala dhehebu la nani? Kabla watu kujua sunna. Ni masufi. Yaani muonaje kama hili kundi lote hapa tulokusanyika hapa. Jasho la katika. Fujo kwa kweli ndani ya msikiti. Fujo na balaa ndani ya msikiti. Subhanallah. Hawa shari yao ni zaidi kuliko shari ambao waisababisha maadui wa Uislamu wa aliyadhu billah. Qala Sheikh al-Islam, fa inna haula'i idha istawlaw lam yufsidu al-qulub wa ma fiha min ad-din illa tabaa. Wale maadui wa dini wakija na kuvamia na kutawala katika sehemu ya Uislamu hawataharibu nyoyo zao isipokuwa baadaye. Yaani kule kuharibu nyoyo zao kufuata huko mbele. Wa amma ulaika fahum yufsiduna alqulub ibtidaan. Ama ahlul bid'a mwanzo wanachokianza ni kuharibu nyoyo za watu. Cha kwanza kabisa. Ukamwona maskini Muislamu wa kawaida wa swali, wafunga na kadha, mara tu wamepata rafiki msufi. Mara ghafla wamuona amevaa kilemba cha kijani. Mara ghafla wamuona yuwakatika ngoma kulikweli. Nini tena? Nasema tuateza. Tukicheza si ajabu. Majabu. Waliteza mahabasha sema. Na sisi pia tuateza. Piga ngoma kulikweli. Hii ndini. Hii ndini. Mbona huja tasawar kwa mfano masahaba umekaa pamoja. Eti Umar ibn Khattab radiyallahu anhu na Bakr ibn Siddiq washtimata digi ala fateza. Hata katika akili ya timamu ya binadamu tu ukifikiria atakwambia hili jambo ni makosa. Hivi tunaofanya ni makosa. Na wenye akili kati yao wao washayazungumza kuwa haya si katika dini wao katika wao. Kwa hivyo الرد على المخالف والتحذير من اهل البدع من اصول اهل السنه. نميسوم منين الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى من تنكو منين الامام الصابوني ابو عثمان رحمه الله تعالى كيش بنين المرجيه. يقول الامام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان علامات أهل السنة. الإمام الصابوني أكيو أبينيشا ألامة أهل السنة سيما ويبغضون أهل البدع. كتك ألامة أهل السنة وهو تكية وتوبدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه وله وليزوا katika hii dini mambo ambayo si katika dini. ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا هواوapendi ولا هواصحبيان na wao. Nashangaza sana utapata baadhi ya vijana wanaojinasibisha na sunna sahibi yake wa karibu mkubwa sufi rafiki yake wa karibu sana ndio anaingia naye anayetoka naye. Nani sufi? Mbona bwana? Yule ninasoma naye shule. Yule jirani yangu ndio rafiki yake wa kuingia na kutoka. Ambapo si katika alama za watu wa sunna. Mtu wa sunna hamfanyi rafiki mtu wa bid'a. Mtu wa sunna achunga sana asije akateleza na yeye kuingia katika katika madhara kama yale ya kuwa katika watu wa bid'a. قال ولا يسمعون كلامهم ولا هواسكيلزي maneno yao. Haya si maneno yangu mimi wala wewe, ni maneno ya Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, maneno ya ulama us-salaf. Sisi tumekuwa na kufikisha tu Haya si maneno yetu, ni maneno ya wanaovioni ambao wamekubalika katika huu umma tangu enzi hizo. Kwa hivyo ikiwa kweli twajinasibisha na sunna, hawa ndio ahli sunna. Wala yasmauna kalamahum, wala hawasikilizi maneno ya watu wa bid'a. Na hapa ndio natoa mara nyingi tahadhari. Kuna vijana ambao sasa hivi wamekithiri, hao vijana ambao hukaa na kusikiliza watu wa bid'a, kisha akatunga maswali, anaanza kuuliza zile shubuhati alizozipata, ameshindwa pale kuzifahamu, auliza hii vipi, hii jawabu lake mvipi. Ukija msimu wa maulidi, yale maswali yanayotumwa, wewe utachoka. Wewe watakia nini kuwasikiliza watu wa bid'a wakakuchefua moyo wako na akili yako? As-salamatu la ta'diluha shay, hakuna kitu bora na muhimu kama wewe kubakia salama katika dini yako. Usiwasikilize kabisa. Na haya ndio wanayozungumza leo masufi kule kwetu kule, wamepandwa na mori ya ajabu. Mtu mkitoka kile kitabu hukumu ya ala za muziki, bala wataka usikilize wao tu, kwa sababu sisi watu wa haki tusikilize sisi tu, sio wasikilize wanaovioni wa sunna. Si lazima tusikilize sisi, lakini wasikilize wanaovioni wa sunna, si nyinyi makhurafi na masufi mnaowapoteza watu na kuwapeleka katika kuabudu makaburi na kufanya ibada ambazo hakuzifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mmoja wao auliza, wewe ukija msikiti wetu tutakupa ruhusa uzungumze, na wewe mtaturuhusu? Anambia asikuruhusu. Kwa nini basi na wewe tukuruhusu kwetu? Anambia kwa sababu sisi tuzungumza haki, tuna haki ya kusimama kokote tuzungumze, na nyinyi ni watu wa batili, hamna haki hata hapo kwenu kuzungumza, mbasi tu. Lakini hamna haki ya kusimama kuzungumza kwa Uislamu, kwa sababu mwapoteza, hamuelekezi katika haki wala hamuambii ukweli. Na mtu wa bid'a hata akabainikiwa na ukweli, akajua huu ni ukweli, humoni hata siku moja akisimama akisema kuwa nakubali hapa mahali mmekosea, usawa ni mbaki. Wamekakamaa pale pale katika ile batili waliokuwa nayo. Ama wale masakini ambao wapotezwa, wale awam hawajui, wale walinganiwa kwa rifqa na huruma na kuwavutia katika sunna, hawajui maskini. Lakini kuna hawa magwiji hawa, hawa ambao ndio husimama na kupiga kelele dhidi ya ahli sunna, waonyesha chuki zao za wazi wazi, hawa ndio wanaozungumzia maneno kama haya. Watu wa inad wanaokhalifu sunna kwa kukusudia, piga vita sunna kwa sawa. Sallallahu alayhi wa sallam. Hawa wala yasmauna kalamahum wala yujalisunahum, hawakai na wao watu wa bid'a, kama mbali kabisa na wao. Na nyinyi yote ya mwajua, alhamdulillah, huku kwenu ahli bid'a wamewatosheleza ili wao wenyewe msikiti wetu msije. Dhalika ma kunna nabu, sisi tuwataka hivyo kwa tusije msinyika ili huko kwenu, na sisi tuwacheni huko kwetu. Wallahi mara ngapi wazungumza, wale ahli bid'a wana uwezo mkubwa sana wa kidunia, mkubwa sana, kwa sababu wengi katika watu wa dunia wakienda katika bid'a, yale mambo mengi wanayofanya ya kidunia ambayo ya khalifu sharia, wale walinganizi wa watu wa bid'a hawawezi kuwabainishia haki. Ikiwa hawakubainisha haki katika shirk na bid'a, watambainishia mtu haki katika maasi. Kwa hiyo wakawa watengenezea mazingira so ya kuendelea katika mambo yao, waendelee kuyafanya. Ndio ukaona wengi katika watu walio na uwezo wa kidunia katika Uislamu, maskini, wametekwa na watu wao bila ya kuwa na haja. Sababu waona hapa ndio napata usahali. Ukaona wana uwezo mkubwa wa kidunia. Leo ahli sunna, ikiwa ni mbinu za kurekodi zile za kale, jamaa akashika simu yake, wengine hivi, wengine bandika simu yake huku, wengine bandika simu yake kule, mbinu kongwe. Lakini mbona zaogopewa sana sauti za ahli sunna? Aweza kuketi mtu wa sunna chini yake wamekaa watu watano, nishukuruni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kule Mombasa tukati darasa, ngoja wape siri moja, wakiwa wengi wanafunzi 15 chini yangu yote 15 peke yake. Hao wengi hao wengi sana 15. Kiti na carpet na mafeni na nini kila kitu. Lakini watu 15 wafiki 20. Lakini mbona wakizungumza ahli sunna? Nchi nzima pengine inaweza kupiga kelele. Msikia? Wanasema hivi na hivi. La, yale tunayozungumza twayanukuu tu sisi katika Qur'ani na sunna na maneno ya ulama wa ambao wazingatiwa katika umma. Wala yujadilunahum fi din, wala hawajadiliani nao katika dini. Na hapa ni kwa wale ambao hawana elimu ya kuwawea ya kuweza kuwajibu ahlul bid'ah kwa zile shubuhati walizonazo. وَيَرَوْنَ صَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ سَمَاعِ أَبَاطِيلِهِمْ الَّتِي إِذَا مَرَّتْ بِالْآذَانِ وَقَرَّتْ فِي الْقُلُوبِ ضَرَّتْ وَجَرَّتْ إِلَيْهَا مِنَ الْوَسَاوِسِ وَالْخَطَرَاتِ الْفَاسِدَةِ مَا جَرَّتْ نهاية ربطان أهل السنة وفاد مسكزياو كتكمانا نقوسكليزا باطلياو وتوبدع باطل أمبايو لو كما يتبيت كتك مسكيو نقو إنجي كتك نيورو italeta madhara na kuleta wasiwasi. Ukamwona mtu amekaa lakini hana raha, hana raha kabisa. Na mimi nitaeleza jambo ambalo limenipata mimi mwenyewe, wallahi usikae na watu bidha. Nakumbuka kitambo bado wanafunzi wadogo, na bado sisi ni wadogo wanafunzi, lakini nasema pale mwanzo kwanza kusoma, alikuja msufi msikitini hivi, ni kwa Hadhramaut nakumbuka nyumbani. Msikitini nimekaa kijijini kule. Wakawa wao waenda kuzuru makaburi kule. Sitahitaji ile shubha aliyohitaji, lakini katika kuzungumza na yeye akataja shubha. Na kwa kuwa tulikuwa wachanga sana kielimu, nikashindwa kuijibu ile shubha. Kitambo. Wallahi na wapieni, wallahi ayyam la adhuqu an-nawm bil-layli illa qalila. Masikilali usiku. Nikigeuka hivi ile shubha yanigonga akili. Sasa sisi tuko kwenye haki ama vipi? Masiku. Siku moja nimeshika risala ya Sheikh Al-Fawzan kule kule naisoma. Sheikh Al-Fawzan aieleza hiyo hiyo shubha, aleza hiyo hiyo shubha, nafsi shubha. Aieleza na jawabu lake. Usiku huo nilala vizuri wewe. Hakuna siku nililala kwa raha kama siku, lakini nikasema maneno ya salaf ni kweli, wallahi siwe hivi nilivyo, sikubali hata siku moja. Eti hiyo clip basi ya kusikiliza uregeshe na kupa habari. Mimi manake wengi siwajui unitumia mambo kama haya, sisikilizi mimi huwa wala sijidangani. Sikiliza alafu utairudi, wallahi sisikilizi. Kwa nini ujitie kwenye hatari? Kwa nini wewe ujiaminisha vipi wewe ni Sheikh Al-Islam Taimia? Ame Ibn Baz, Ibn Uthaymeen. Madhaifu tu kielimu. Kisha ufungue masikio yako wewe wasikiliza watu wa batil, eti mtaka kuwajibu. Mwanzo unafinika katika kutafuta ilmu. Kuna mengi ya haki bado hatujasikia mpaka kukaa chini kusikiliza ya batil. Nani ambaye ashamaliza hapa kusoma vitabu vyote vya Sheikh Ibn Uthaymeen kwa mfano? Chukua Sharh al-Mumti'a. Anza mwanzo mpaka mwisho fanye talkhis. Kila mlango. Fanye talkhis mwanzo mpaka mwisho. Ukimaliza uchukue fatawa zake uanze kuandika faida. Umalize zote. Mjalad 27, sio 28. Ukimaliza uende kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Chukua anza kushambua, utamaliza lini wewe? Hata ukae chini umsikize mtu wa batil. Na bado ni mwanafunzi, sote tuanze katika kutafuta huko. Fikiri nimezungumza sana. Tisha wakati. Na pia hiyo si kawaida yangu, fikiri wenzangu washangaa. بسم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وياكم بما يحب ويرضى أكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانه وتعالى الحمد لله